Szonya sok a malackáj. Úgy van, hogy Szonya sok a kis malackáj. Valami a sörökkel. Nem, orsékosak, te szomjasak. Nem veszek a kirkit. Nem tudom, valamelyre jösszünk. Nem leszünk itt sokáig, mindjárt visszajövünk. Vissza fogunk jönni, azt nem leszünk sokáig. Meglátod. Egy-kettő itt van leszünk. Thank you. Sziasztok! Túl hamar jöttem, vagy mi? Nagyon várni, most hol van? Lehet, hogy hamarabb indulok. Nincs még nagy idő még. Most hol mentél? Vécére. Ja? Hát akkor na, így mindegy. Vagy vár mostan, elment vécére, nem kell ki... Nem kell legalább kint szaladnia neki, kint fosnia. Igen, nem kint fosik mostan. Nem itt fosik. Kényelmesebb van. Szia, Laci! Szia! Itt vagyok már. Jó, hála Istennek, így jó. Én tudom. Itt viszegás. Nagyon sok nem viszek most. Csak a kulcs van nálam most. Meg a... meg a telefon van nálam, meg várom, hogy telefonálnak a postások. Hol van? Hogy megvettem telefont, rendeltem. Telefont, hogy hozzák. Azt is várom tőlük. Minden tudásokat. A ettem is. A francba. Ott tudhatom a másik telefonomat, ha mindegy. Van, de ott tudhatom a másikat, amit telefonál, ha mindegy. Van, nem megyünk az éve érte. Majd akkor beszélek tőle. Majd kajma meg átveszi. Egy-kettő, vegyünk otthon. Minél gyorsan. Nem 12 óra szokták hozni. Nagy van, amit le kell takarni? Egy-kettő legyen a takaráson. Ha? Milyen kis papír kell? Milyen papír? Egy, meg lesz érve aztán, mert megyünk, jövünk haza, nem? Mert takarjunk és jövünk vissza. Nagyot kellett takarni? Minden legutóbb. Az még lesz egy-kettő. Na. Kifizeti a kanyomat. És nem mondtam neki, hogy mennyit kell fizetni. Várjál, jön egy. Nem jön, mehetsz. Mennyi? Ez Toyota volt. Esett, valami nagyon kevés volt. Nem látod, hajnalban esett. Nem figyeled. Meg látszik ott. Mi? Ott meglátszik. Ott nem, nincsen por, látod? Ott a végén, a sarkán. Oh, annyi esett. Annyit esett, tényleg. Nincsen por. Sehol nincs por, látod? Annyit esett ott. Fú, Lucin, nincsen por. Nagyon kevés eset. szállásom, igen, és jó. Körülsávkod látni lehet. És meglátszik a betonon nagyon kevés. Ott van a postás. City Express. Beszélek vele. Na mindegy, majd visszafelvétel adottál. Milyen postás? Aki hozni fogja nekem azt. Humba. Ott állt a sarkon. Na mi az, hogy járjak meg? Én nem, hogy visszafelé is hátra ott áll. Hát, ha ott áll. Mama. Haj, nem vagyok ott. Vigyázzál, mama. Na, baszom a szájuk az elő, még azért nem mondja ki, még rakolnak. Na, adja ki, ott van. Ki adja? Na, ott vannak, látod? Ott találjam. Kettőt rendelti, vagy egyet? 6 méteresben 22 méter hosszú kő van, ez drága, nem akar sokat venni. A milyen ki 22 métert? 22 méter hosszú, 6 méter széles. Segíjünk van ez itt, hát, ennek az nem is jó. Nem, nem, nem. Ez. Akkor szólunk a bácskának, az eltolja. Na, most ment itt a... Nincs, aki eltolja. Szabadságolnak. Vágják a napos férjét. Kezdtétek? Hú, már 3 napja vágják. Jó, figyel. 4 meg 6%-a. 4 meg 5%-a napos. Meg egy holdon van 600 kilométer. Egy tonna. Egy tonna, hát mit akarsz még akkor jó? Moravicán. Itt vágtak a szellőbe, másfél holdon volt 500 kiló. Nem mindegy, hogy mennyire van állítva a szél. Kukoricában mennyire. A rakóban ott ezt így kiviszi, mint a sit. A kukoricában mennyire. kukoricából fülesztett. Hát de várjál, most kiviszi vagy nem viszik ide, hogyha a napraforgat nincs közepe, azt telefonja arról. Hát de hogyha az jobban meg van öregre szél neki, akkor kiviszi el a vékony szemeket is. Ezt a könnyű szemeket viszi. Ezt lehet, hogy van is benne. Hát így vagyok én vele. Én mindennel így vagyok. Én nagyon szeretek maradni, ma úgyis nyugdíjas vagyok. Reméljük, hogy bírjuk innen. Itt van a jelzés. Amíg. Hogy forduljon arra. Akkor fordít. Itt van az ötményszer. Onnan pont is a fületik a fület. Itt megvédel. Fordít. Ah, hogy majd venni a járni csúcsszámára. Ához, itt van a Thomaster. Legyen jelölve. Nem tű, hogy mire. Ah, azt küldte, legyen. Most küldte a főnök. Küldte a főnök. Te a főnök. Itt nincs mit jelölni. Ó, ne. Ne, itt. Ez Akkor ez most már 20, aki ott van pirosan. Mi? Itt 20 méter. Még egy kicsit annyit enged a kamion is. Na. Ból is lesz elvágni. Thank you. Várjál, jön. Máskor zöld színű volt. Akkor 4 méteres ezt kevesnek. 4 méteres. De az is urahasznosított, nem? Tessék? Urahasznosított ez is, nem? Mondta, menj egy kicsit, viszi? Ezt a papírokat is mondta? Mondta. Jó. Tudja, hogy. Jó. Jó. Azt mondta, hogy kérek PDV számla. Nagyon szakó. Mindjárt, azt is adok, de ezt is mondta, nem? Ami már volt. Na mindjárt, ezt persze, hogy csinálom én a PDV-t, de normális. Azt mondja, hogy... Nem tudom, itt egy apró valami bogarak szállnak, mászkálnak. Mennyi mondod? 7000? 455. Van a pizza? Apró van. Van. 7. Akkor ez erre nem adott talán. Mélyen. Arra mennyi szoktunk? Azt mondjuk. Azt mondjuk. Tehát, azt mondjuk, hogy ez még van. Ez egy sírmag. Négyes. Tehát ez 7470, 7470, és 15. Ez 15, és volt a száma. Tessék! Ez a jó. Ez ezért rajta van a születés. Aminek kül, hogy a másik nincs, igen. Nem be. A visor. Nézve. Hát a Gamtóba. Az biztos, de hol? Mit próbálod, Még egy kérdés! Hogy hiák a párt? Nem az, akinek gondoltam, nem elegyünk meg. Azt hívják neki? Cochrane, én meg a Tordira gondoltam. Ez a Tordira. Így dolgozik a kapcsolatban. Na, ez az a gyerek. Na, és akkor Tordi, nem a Tordi fia. És mennyi a fia. Hát, tudom, hogy... Eléggé drága. Én azt hiszem, hogy visszakárt a kapcsolatban, hogy így a benzinát. Az autó, de nincs az autó. Azért viszik ezt a drágábbat. Tehát ez ennyivel drágább, hogy féteket se nincsen. Ott 5000 dinár, 7000, nem is 5000, 7000. 7455. Hát ez drága. 21 kiló. Akkor is drága. Nem tudják érték pontosan. A könyvvizet volt nekik. Na? Centiznek össze-vissza. Hát, hogy mennyire nem pontos ez. Vagy az öregre különben is haragszom. Melyikre? Hát az olyan bajszosra, akik ment az ára. Menj. 45. Olyan sok lehet. Nekem még van még a... Hogy is hívják a... Hogy nem ott... Egy nagy dénye megvan a 260 dináros. Nincs fölkezdve. Például akkor adom neked. Nem, Gregor, az innen vittél így át, azt nem kezdtem fel. De az lett megéve. Mi? Az lett megéve két nap alatt. De az nem volt jó. De jó volt az is. Az a fekete haja, amit vettünk a piacon, az nem volt jó. De jó, épp pont jó, amikor mikor voltunk veled. Már egy jó, egy hete, két. Hát, mert nem is kéne a fáj. De jó fa. Emelés árulja. Nem tudom, hogy sem is kéne. Melyik az, aki most a hordja? Az, aki oda kiült az apja passzára, amikor lerakottak az a sovány. Ja, az... Te. Most már semmi vagy. Senki sem. Azt hitte, hogy mindjárt milyen háború lesz ott, akkor milyen jó lesz, majd győznek, hogy milyen nagy valaki lesz ő belőle. Nem hagyott neki éjszaka nyugtot. Baszta őket. Elmentünk a Ferkóért, hogy hazagyihez egy napra. De Krivajára, ahol Krivaján voltak, azt a délbe engedt el, aztán ilyen bejárat volt a birtokra, hogy még pontosan dél nem lett, addig nem tudott vele mit csináltat, mert söprögettette ott a krúgot, ott az udvar söprögettette vele, és hogy nehogy véletlenül egy persze is előbb oda menjen az asszonyához, mert Merike kicsike volt még, akkor egész kicsike ilyen hogy oda nézi, hogy ott van, még mindig lássuk, hogy ott van. Tehát se nem lehet tovább, az még nem jöhet ki ilyen, mert jaj, hát háborús tizé van. Háborús légkő. Babás, faszadőjének, most még rakja az zsákokat a ügyénél le. A parkon? A parkon, mert rakja az autóra a zsákokat. Jó végezte. Azt hitte, hogy ő vele most már milyen nagy valaki lesz. Nem merni lehajtni a hajsikvákra. Ha nincsen ottan ilyen, hogy Lucia nem mer neki hajtani az. Hát nem szállnám picsán rúgdosni még most. Rá kell hajtani az útszélére. Így. Legfontosabb leszek a postással. A Szilveszter az itt van, mám? Mi? Szilveszter. Ne csukjam be! Ne csukjam be! Kutya! Kicsi kutya! Kis kutya! Ne csukjam be! Nem! Be akarod csukni? De azt mondod, ne csukjam. Na szasz. Vettél-e? Na, valahogy te vettél, soké. 7450 dinári. Ez a 7455. Nem volt a bosszú fajta. Ez a drága fajta volt. Mondtál neked, hogy ez a drága lesz, nem? Mondtál, nem mondtál? Nem mondtál neked, hogy... Tartom a beszédfélet. Hallottam, hogy felhívtad őket. Nem is tudom, beleférted a kanálba is ülhet. 21 kilós az egész. Bazd meg, tedd bele a kanálba, ne kijön cipelnöd. Annyi mint egy. Tedd bele. Mindig malakos minden. Jó vagy? Á, jó. Van, kettőt látok. Mindjárt darálózunk egyet. Most rögtön gyújtom a vágét, rögtön csináljuk a... Egy óra osztalat le van takarva. Hát várok valamit, de úgy sem hozzák. Nem szokták hozni azt, hogy mi a fasznak hoznák ki. Jó. Jó, megyek arra. Hol van a Siló? Hol a Siló? Nem látom. Menjek már! Nem látom a szemeim.